בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, חלק שני. הקלטה שישית של הלכות תפילת המנחה הלכה זין, מאות צדיק א' עד סוף ההלכה. אות צדיק א'. וזה בחינת בראשית בית ראשית. ראשית, בחינת ברור המחשבה שהיא חוכמה שבמוח, שנקרא ראשית. בחינת ראשית חוכמה. שעיקר בריאת העולם שדומה לבית, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, הוא בשביל ברור המחשבה. להגביר היצר טוב על היצר הרע, שוב להגביר המחשבות טובות על המחשבות רעות, שהם עיקר היצרים. שעל ידי זה נבנה בית הקדושה, בחינת בית המקדש. על ידי שמתקבצים לשם ברור המחשבות טובות מתוך הרעות. שזה עיקר הבירור, כי כולה במחשבה התברירו. וזה בעצמו מה שהביא שם בתורה לשמש הנ"ל בראשית, בית ראשית שהם ניסן ותשרה. כי בניסן ותשרה נבנו הבתים לקדושה. כי בניסן נגמר ונתחנך המשכן, ובתשרה הבית המקדש, שמעיקר הבתים לקדושה שכלולים מבחינת בית העילה ובית התתה. שעיקר בעניינם וקיומם הוא על ידי התגברות המחשבות טובות על המחשבות רעות, שזהו בחינת ראשית כנ"ל. כי ניסן ותשרה הם ימי תשובה, כמו שמבואר שם, שעיקר התשובה על ידי שמגביר המחשבות טובות על הרעות, בחינת יעזוב רשע דרכו וישאב אין מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמו וכו' וכנ"ל. ועל כן אז בניסן ותשרה עיקר תיקון הקיבוץ לקדושה, כי בראש השנה הכל מתקבצין אל הצדיקי האמת. ואז תוקעין בשופר שהוא בשביל קיבוץ הנידחים לירושלים ובית המקדש. כמו שכתוב היה ביום ההוא התקע בשופר גדול ובאו עובדים וכו' והנידחים וכו' והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. וכמו שמתפללין אז על זה תקע בשופר גדול לחירותנו ושן נס לקבץ גלויותינו וכו'. וניסן הוא ראש לרגלים, כי כל הרגלים הם זכר ליציאת מצרים שהיה בניסן. וברגלים נצטווינו לעלות אל בית המקדש. נמצא שגם אז הוא בחינת קיבוץ שמתקבצים לעלות לרגל אל בית המקדש. ועל כן הם בחינת בראשית בית ראשית כנ"ל, שבשביל זה ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כי הכל נברא בשביל האדם הבעל בחירה שמגביר היצר טוב על היצר הרע. ועיקר היצרים הם המחשבות וכנ"ל. וזה בחינת בחוכמה יבנה בית. שעיקר בניין הבית לקדושה הוא על ידי חוכמה שבמוח שהוא ברור המחשבה כנ"ל. צדי ב' וזה יהי ביתך בית ועד לחכמים. שעיקר קביעות ביתך יהיה הבית ועד לחכמים. שבמקום שהחכמים אמיתיים מתוועדים שהם הצדיקים והקשרים, המתגברים במחשבתם להגביר המחשבות טובות על המחשבות רעות, שרק הם נקראים חכמים אמיתיים. ובמקום שהם מתוועדים, רק שם יהיה ביתך כנ"ל. וזה, והווה מתאבק באפר רגליהם, שאתה צריך לשבר מניעות רבות ולהתאבק באפר רגליהם כדי להתקרב להם מתוך מניעות ויסורים. כי אי אפשר להתקרב אל הקדושה כי אם על ידי שבירת מניעות רבות, כמו שכתוב טוב לי כי עונתי למען אלמד חוקיך. כי עיקר תיקון התשובה לכל הוא על ידי בחינת הבית ועד לחכמים הנ"ל. שהוא בחינת קדושת בית המקדש וכנ"ל. צדיקים בן. וכל זה הוא בחינת חתונה. כי זאת התורה לשמש וכו', והוא כחתן וכו', נאמרה מפיו הקדוש על חתונת ביתו ז"ל. והיא מדברת הרבה בעניין חתן וחלה וכו'. וזה בחינת מה שקוראים להחתן שיעלה לתורה בשבת שקודם החתונה, והולכין עמו הרבה מישראל וכו', ועושין שמחה גדולה, ומכבדין הכל במאכלי דבש וכו'. וגם אנשים זורקין על החתן מיני תרגימה של דבש ואגוזים. כי זה ידוע שייחוד חתן וחלה בשרשו העליון הוא גבוה מאוד. גבוה מעל גבוה אשר לית מחשב התפיס התאמן כלל. כי צריכין להמשיך נשמה של ישראל שנמשכה מבחינת ישראל עלה במחשבה תחילה, שהוא למעלה מכל הארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה וכו'. וכל זו בחינת התורה הנ"ל שנאמרה על החתונה כנ"ל. כי אור להביאות הלב של איש הישראלי הוא עד אין סוף וכו'. כי אור להביאות ליבו הוא בחינת שורש נשמתו שנמשכה ממנו יתבח בעצמו מאור האין סוף. וכמו שהיית בזוהר הקדוש ויפח באפיו נשמת חיים, מן דנפח מתוכו נפח וכו'. אבל צריכים לצמצם ההתלהבות בשביל קיום הבריאה שהם עמידות וכו'. אך תכף שיש צמצום, יש אחיזת הדין שמשם התחלת שורש הקליפות. כמו שכתוב, טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך. כי עיקר תיקון התשובה לכל על ידי בחינת הבית ועד לחכמים הנ"ל, שהוא בחינת קדושת הבית המקדש וכנ"ל. צדיק ג' וכל זהו בחינת חתונה, כי זאת התורה לשמש וכו', והוא כחתן נאמרה מפיו הקדוש על חתונת ביתו ז"ל, והיא מדברת הרבה בעניין חתן וחלה וכו'. וזה בחינת מה שקוראים להחתן שיעלה לתורה בשבת שקודם החתונה, והולכים עמו הרבה מישראל וכו', ועושים שמחה גדולה ומכבדים הכל במאכלי דבש וכו'. וגם אנשים זורקים על החתן מין התרגימה של דבש ואגוזים. כי זה ידוע שייחוד חתן וחלה בשורשו העליון הוא גבוה מאוד, גבוה מעל גבוה השולט מחשב התפיס התאמן כלל. כי צריכי להמשיך נשמה של ישראל שנמשכה מבחינת ישראל עלה במחשבה תחילה, שהוא למעלה מכל הארבעה עולמות הצילות, בריאה, יצירה, עשייה וכו'. וכל זהו בחינת התורה הנ"ל שנאמרה על החתונה כנ"ל, כי אור להביאות הלב שלי שישראלי הוא עד אין סוף וכו'. כי אור להביאות ליבו הוא בחינת שורש נשמתו שנמשכה ממנו יתברך בעצמו מאור האין סוף, כמו שהיית בזוהר הקדוש, ויפח באפיו נשמת חיים, מן דנפח מתוכו נפח וכו'. אבל צריכים לצמצם התלהבות בשביל קיום הבריאה שהם עמידות וכו'. אך תכף שיש צמצום יש אחיזת הדין שמשם התחלת שורש הקליפות והסתרא אחרא כמבואר בעץ חיים כמה פעמים. וכל התיקון הוא רק על ידי האדם הבא על בחירת דייק כנ"ל. אבל האדם הראשון ביום הראשון לא עמד בניסיון. ומאז צריכים בירורים וזיכוכים וצירופים רבים עד אין חקר להוציא השיגים מהכסף וכו'. וכל התיקון הוא על ידי הצדיקי אמת הגדולים במעלה מאוד שבכל דור. והעיקר מבחינת השבעה רואים. וכל גמר התיקון על ידי משיח שיהיה קלוי מכולם, שהוא משיח בן דוד, שהוא בחינת מלכות, בחינת נעים זמירות ישראל וכו'. וגדולת משיח גילה אדמו"ר ז"ל מעט במעשה של הזיין בלייטרשט כמובן, למשכיל ומעיין בדברנו. בעיין בלכות תפילין הלכה ה' על פי המעשה הנ"ל הנדפס בכרך הראשון. וכל המעשה הנ"ל נאמרה על עניין חתונה של הילדים שברכם כל אחד כברכתו. והראשון היה עיוור וכו' שנתן להם שיהיו כמוהו, זקנים כמוהו וכו', וסיפר להם עניין הזיכרון, שכל הסיפור היה בעניין המשכת נשמת האדם מתחילת הצילותו עד הסוף, עד שנולד בזה העולם. שהקטן שבכולה מתפאר שזוכר מה שנעשה עמו בעת חתיכת הטבור וכו'. אשר כל לב מבין יכול להבין שאין ארוך למעלת ההתפארות כזה וכו'. והוא הקטן שבכולם. ואחר כך התפארו עוד ועוד גבוה מעל גבוה, עד שהוא בעצמו התפאר שאינו זוכר כלום וכו'. והוא גבוה מכולם אשר אין ארוך להתפארות של כולם כנגדו וכו'. וכל זו בחינת חתונה שהוא בשביל הולדה, בשביל שיתרבו בני ישראל, ועיקר הכוונה בשביל לגלות מלכותו יתברך בעולם שיקרה על ידי ריבוי עם בני ישראל, ובחינת ברוב עם הדרת מלך, כי אין מלך בלא עם וכו'. אבל אי אפשר להמשיך לגלות מלכותו כי אם על ידי צמצומים רבים מאוד, ובכל צמצום וצמצום מתחילה ועד סוף, מראש כל דרגין עד סוף כל דרגין, צריכים לצמצם בחוכמה קדושה באופן שלא יתאחזו הדינים שמהם אחיזת הקליפות וכו'. וכל מה שיורדין למטה לעולם נמוך יותר צריכים מלחמה ושמירה יותר, כי בעולם הצילות אין להם אחיזה כל כך כי אם מעט דמעט בדקות נפלא וכו'. אבל בבריאה יצירה עשייה שם אחיזתם ביותר, עד שבעולם העשייה ששם הגופים הגשמיים שאנו מלובשים בהם, שם אחיזת הקליפות ממש וכו'. אבל השם יתברך נתן כוח לאדם לעמוד כנגדם, כמו שכתוב, ואתה תמשול בו. ופרש רש"י, אם תרצה תתגבר עליו וכו'. אבל זעירין אינון שניצחו המלחמה כראוי, ואפילו הצדיקים הגדולים מאוד שעמדו במלחמה, אף על פי כן רובם לא נמלטו משקיעת דקה וכו', כידוע. על כן כל התיקון על ידי בחינת משיח שניצח המלחמה כל כך, ויגע במסירת נפש כל כך כל כך עד שזכה להתפאר, שזוכר אליו כלום וכו'. כי הוא יודע מה שנעשה עם הנשמה מקודם האצילות עד תחילת הצמצום, עד כל הצמצומים שבכל עולם ודרגה שכלולים בבחינת נפש, רוח, נשמה, שהם בחינת מראה, טעם, ריח, עד שהתחילו להתגשם הכלים בבחינת אור, מים, רקיע, עד שיצא מבטן אמו לזה העולם הגשמי. והוא עוסק בתיקון העולם יותר מכולם, כי כולם מתקנים הרבה מאוד, אבל עדיין לא נגמר תיקונם. ועל כן עדיין הגלות מתארך, ומלכות דסיטרא אחרא מתפשט, שרוצה להעלים מלכות דקדושה. על כן כל שלמות התיקון על ידי בחינת מלכות משיח, שיבוא במהרה בימינו, שהוא להמשיך סוף מעשה ממחשבה תחילה, וסוף מעשה הוא בחינת התגלות מלכותו, שזה עלה במחשבה תחילה. כי כל התחלת הצמצום בשביל הבריאה הייתה בשביל זה לגלות מלכותו כנ"ל. אבל ההכרח לגלות על ידי מידות שנתאבין על ידי כמה צמצומים. ובכל צמצום ובכל דרגה ובכל מידה צריכים למלחמה רבה. והצדיק הגדול בחינת משיח זכה לזכך את עצמו כל כך, עד שמתחילת המחשבה ומרש כל דרגין שהם למעלה מהמחשבה, למעלה מנפש, רוח, נשמה. עד תכלית סוף המעשה עמד במלחמה בכל הבחינות, עד שזכה לגלות מלכותו בשלמות. אבל אין מלך בלא עם, הוא צריכים להודיע מלכותו לכל באי העולם וכו'. ועל כן עיקר התיקון של כל אחד בכלל ובפרט הוא על ידו. כי זה ידוע שכל מה שהדרגה נמוכה יותר, שם אחיזת הקליפות יותר וכו' וכנ"ל. אבל על זה ניתנה לנו התורה הקדושה אשר דרכיה דרכי נועם וכו', שאין המכבדת עלינו ביותר וכו', כי הוא ידע יצרנו. ועל כן כל מה דאסר לן שר אילן. שזהו בחינת מה שמזכירים בברכת אירוסין, ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשרות וכו'. ועל כן על ידי כל חתונה ועל ידי כל הולדה של ישראל, ביתר נעשה תיקון נפלא ונורא מאוד, אף על פי שרוב העולם אי אפשר שיהיה זך מאחיזת התאווה שמתגברת ביותר בעניין זה. והוא מחמת שעל ידי זה צריך שיהיה נמשך הולדת אדם מישראל, שבכל אדם ישראל נתגלה מלכותו ידבח. כי חייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם, שהוא לגלות מלכותו על ידו. והתגלות המלכות אי אפשר כי אם על ידי צמצומים רבים שמהם אחיזתם, ובכל דרגה נמוכה יותר מתפשטין ביותר עד שבייחוד הגשמי, שעל ידי זה די כעיקר הולדה, עיקר התגלות מלכותו, על כן שם התגברותם מאוד. אבל התורה מגנת עלינו וקדשנו במצוותיו, שעל כל פנים כשנשמרין מייסור, ומתחברין על ידי קדושת חופה וקידושין בברכת אירוסין ונישואין, בקיבוץ מניין עשרה לפחות ובשמחה גדולה, על ידי כל זה ממשיכין כוח הצדיק הגדול שהתפאר בכל הנעל שזוכר אליו כלום וכו', שבכוחו נמתקין כל הצמצומים והדינים שבכל דרגה, עד שנתגלה מלכותו על ידי זה, על ידי חיבור זה דייקה. כי עיקר התגלות מלכותו הוא דייקה על ידי הגשמיים הרחוקים מאוד, וכמו שמבואר מקום אחר. ועיקר על ידי כוח הצדיק הנעל שעל ידו כל המשכת התורה שמתקן את הכל כנעל. צדיק דלת. וזה בחינת איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון וכו'. ופרש רש"י מראש ועד סוף, מעת יציאתך מהבית המקדש של הגלות וגם בתוך הגלות עד שתחזור ותשוב למקומך ללבנון. איתי תהיה וכו' עיין שם. וכל זה מרמז לענייננו, שמתחילת הלובן העליון עד כל הדרגות שצריכים לעבור בהם, שבהם אחיזת הקליפות, שזו בחינת גלויות, עד שתחזור ותשוב בשלום לבחינת קדושת הבית המקדש ובחינת לבנון, הכל איתי תהיה, שזו בחינת תבואי תשור עם ראש המנה. כי עיקר התיקון על ידי האמונה בהשם ובושי עבדו שהם הצדיקים שבכל דור וכו'. וזהו מראש סניר וחרמון ממעונות הרעיות מהררי נמרים, שהם בחינת מקומות שיש בהם אחיזת החיצונים והקליפות הקשות מאוד, שהם מעונות הרעיות והררי נמרים, שמקומם אצל הרי סניר וחרמון וכו'. גם משם תעלה בכוח ראש האמונה הנ"ל. וזהו ליבבתיני באחת מעינייך באחת ענק מצברונייך, שזו הבחינת שמחבב את ישראל על ידי כל נקודה ונקודה טובה שמוצא בהם, אף על פי שקלקלו כמו שקלקלו בעגל וכו'. וכן בכל דור כמו שפרש רשי שם. שזו הבחינת הלימוד הקדוש שגילה אדמו"ר ז"ל על פסוק הזמרה לאלוקי בעודי וכו' עיין שם וכן בשערי מקומות. כי כל התיקון על ידי הזה הצדיק הנ"ל שעבר בכל הדרגות מראש ועד סוף וכו' כנ"ל ועמד בכולם. שבכוחו יכול לעלות הכל מסוף כל דרגין, הדרש כל דרגין בכוח האמונה הקדושה, ולגלות מלכותו יתברך על ידו דייקה וכנ"ל. וכל זהו בחינת תשובה הנ"ל, בחינת תורה הייתה דעתי כסתימה הנ"ל, שנאמרה על פסוק והוא כחתן יוצא מחופתו וכו'. צדיי. ובשביל זה עולה החתן לתורה, כי הקורא בתורה נקרא עולה לתורה, בבחינת מי עם זאת עולה וכו', בבחינת תשובה וכו'. כי על ידי קריאת התורה שהיא קרה בשבת, שאז עולים כל השבעה קוראים שהם בחינת שבעה רואים כידוע, שהם מתקנים שבעת ימי הבניין שהם כלל המידות והעולמות, על ידי זה מקבלים בכוח הצדיק הנה להרע משורשי התורה שיורה את הדעתי כסתימה, שבחינת שבת, בחינת תשובה, בחינת תורת השם תמימה משבעת נפש וכו'. ששם נתקן הכל וכנ"ל, ומשם עיקר התיקון של החתונה שהוא בשביל התגלות מלכותו כנ"ל. ועל כן הולכים עמו רוב עם ישראל, כי ברוב עם הדרת מלך, בחינת ברבות צדיקים ישמח העם, כי עמך כולם צדיקים שזהו עוצם השמחה שמתחילים אז, שמתחילים לעורר בחינת שיר פשוט וכו', שמשם כל השמחות וכו'. ועל כן נוהגים לכבד אז, וכן על החתונה במיני תרגימה של דבש, כי על התורה נאמר נחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים, שנשמח לפסוקי תורת השם תמימה וכו', עדות השם נאמנה וכו', שמדבר משבח התורה עד צדקו יחדה וכו'. כי דבש, בחינת תוקף הדינים, שנאחזים במתיקות התאוות של זה העולם שעיקרם תאווה זאת, שמי שאינו נזהר בזה, נאמר עליו נופת תיטופנה שפתי זרה וכו', ואחריתה מרה כלענה. שזה בחינת פגם שמשון שהלך אחר עיניו, כי סבר שיכול לעמוד בניסיון אפילו בזיווג של איסור, מחמת שהיה נזיר אלוקים וכו', וזכה למצוא הדבש בגביית האריה. אבל לסוף טעה בזה הרבה וכו', כי אפילו בקדושה נאמר דבש מצאת אכול דייקה וכו', שנאמר אפילו על התלהבות הלב להשם מטבח, שצריכים לצמצמו כנ"ל. שזהו פגם בין עזאי ובין זומא, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שעליהם נאמר דבש מצאת וכו', מכל שכן בסיווג הגשמי וכו'. מכל שכן וכל שכן כשהוא באיסור חס ושלום, שבזה פגם אפילו שלמה המלך עליו השלום ושמשון הגיבור. ובין עזאי ובין זומא ונדב ואביהו פגמו להפך, שלא רצו להוריד עצמם כלל לחיבור הגשמי, ורצו להשיג אלוקותו יתברך על ידי תברת ליבם לבד, להשם יתברך, בלי צמצומים ומלחמה הנ"ל, שעליהם נאמר בקרבתם לפני השם וימותו. אבל עתה שהחתן עולה לתורה וזוכין לחתונה של מצווה של ישראל עם קדוש, עתה המצווה לאכול תרגימה של דבש ולרמז שבכוח הצדיק שהוא שורש התורה. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, על ידו נמתק אחיזת הדינים שבדבש כנ"ל. אדרבה, על ידי זה דייקה היא הולדה דקדושה, שעל ידי זה יתגלה מלכותו יתברך, שזה כל כוונת הבריאה וכו' כנ"ל. ובשביל זה נוהגות אנשים שזורקין אז על החתן לקח של דבש ואגוזים. כי דבש הוא כנ"ל, ואגוזים זה בחינת אלגינת אגוז ירדתי וכו'. ופרש רשי למה נמשלו ישראל כאגוז, מה אגוז קליפתו קשה ובתוכו מגורות של מאכל, כך ישראל וכו', אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. דבר אחר, מה אגוז אף על פי שאתה משליחו בתוך הרפש והעתית, אין מה שבתוכו נמאס, אף ישראל וכו', היינו כנ"ל, שאף על פי שכל אחד מישראל עובר בגלויות, שעיקרם גלות התאוות כמו שעוברים, אף על פי כן אין מה שבתוכם נמאס, כאדרבה, דייקה על ידי הקליפה הקשה שעל האגוז שקשה מאוד מאוד לשוברה, על ידי זה דייקה אין מה שבתוכם נמאס, כמובן מהמשל בחוש. כי הקליפה שומר לפרי כידוע, כי כל הרפש והטית המאוס מאוד שמתגלגל האגוז בתוכם, אין בו כוח למאס את המאכל שבפנימיות האגוז מחמת שהקליפה הקשה מגנת עליו וכו'. ולסוף, ירחצו במים הרפש והטית, וישברו הקליפה הקשה, ויוציאו המאכל נקי וזך, והכל בכוח הצדיק הנ"ל. צדיק בב. כי השבעה ברכות של חתן וחלה הם בחינת המשכת הקדושה מהשבעה רועים, שהם בחינת השבעה בטלר סנל, שמשם קדושה תולדת ישראל לגלות מלכותו ידבח, שזה בחינת השבעה קרועים שעולים לתורה בשבת כנל. ועל כן, על ידי שהחתן עולה לתורה בשבת שלפני הנישואין, על ידי זה מקבל כוח לזכות לבחינת השבעה ברכות וכו' כנל. ראשי פרקים להלכות תפילת המנחה על פי התורה לשמש, שם אוהל בהם. בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ומשם שורש היצר הרע. ואחר כך שיבר היצר הרע ושיתף מידת הרחמים במידת הדין. זה בחינת תשובה. ומשם שורש התשובה ושורש הכוח לשבור היצר הרע, כמו שמבואר שם. ומידת הדין הוא מבחינת תחילת הצמצום, שלא היה אפשר לגלות אלוקותו, לברוא כל העולמות קיים על ידי זה. אבל תכף כשהיה צמצום בחינת דין והמשכת האור לתוך הצמצום, שהוא בחינת הרחמים, שמשניהם די כאן התאווה הבריאה, אבל היה בחינת ריבוי אור וכו', ומשם אחיזת הסתרא אחרא, שמשם כל המחשבות רעות והערעורים, והעיקר הם הכפירות, רחמנא ליצלן. והאדם הראשון היה צריך לתקן כל זה על ידי מצווה אחת שלא לאכול מעץ הדעת, ולבלי להסתכל במה דלה עוול לרשות, בחינת ריבוי האור, בחינת התלהבות הלב יותר מדי וכו'. רק לעסוק בתפילה, בחינת מלכות דוד, שזה עיקר התיקון כמובן בתורה הנ"ל. אבל הוא פגם בכל זה על ידי עצת הנחש, שאמר להם והייתם כאלוקים, שזהו בחינת ריבוי אור וכו'. וגם לא המתין בזיווגו עד שבת, ויסית אותו לאכול וכו', שזו בחינת פגם המחשבות, עד שבא לפגם המעשים וכו'. וכל הפגמים האלו תלויים זה בזה, ועל ידי זה כמעט שנחרב העולם כולו, שנברא רק בשבילו, כי היה ראוי למות ביום אוכלו וכו'. אך רבים רחמיו ונתגלה אליו, כמו שכתוב, וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום, שהוא לפנות ערב בזמן מנחה. ואמר לו, אייקה, בחינת איכה ישבה וכו', בחינת צמצום, בחינת איה וכו'. ואז נתעורר בתשובה שיקר, תשובה להתחיל בכל עת מחדש, בכל יום, בכל שעה ואפילו בכל רגע. בבחינת לרגעים תבחננו, שבכל רגע מבחין ומנסה השם יתברך את האדם ומרמז לו לשוב על כל פנים ממחשבות רעות שהם עץ הרע וכו'. ועיקר התיקון על ידי שישים מליבו שאינו יודע כלל וכו'. וכל זה כלול בשיחתו הקדושה שאמר, הקדוש ברוך הוא גדול ואין יודעים כלל וכו'. גדול השם זה בחינת יוצר אור, האין סוף, אמיר בלב האדם. ואין יודעים כלל זה בחינת תיקון לצמצומים. נעשים בעולם כאלו דברים, אין יודעים כלל. זה בחינת המשכת העולמות שהן עמידות שבני אדם ממשיכים בכל יום, בכל עת, בתוך הצמצום, בתוך החלל וכו'. אבל אין יודעים כלל, כי בכל פעם צריכים לחזור לבחינת צמצום הדעת שאין יודעים כלל. כי תכף שיחשוב שיודע נפגם הכל, כמו שמבואר על פסוק שלום לרחוק ולקרוב. ואפילו העסק שלכם וכו', אבל יש עניין וכו', כי אין יודעים כלל. אך איך באים לזה הוא על ידי צעקה ותפילה, כי עיקר התיקון על ידי שמבינים בליבו שאין יודעים כלל ומתחזקים על ידי דייקה לצעוק ולצעוק ולהתפלל ולבקש רחמים. ואפילו אם נעשה כאן אלפים ורבבות פעמים, כי אפילו ביום אחד עוברין על האדם מה שעובר בלי שיעור. והעיקר לדע שאין יודעין כלל, והפה הקדוש שאסר לנו כל האיסורים, הוא בעצמו אמר שהכל יכולים לתקן על ידי כוח הצדיק, שיודע כל זה והגיע לתכלית הידיעה דלא נדע ברום המעלה וכו'. והקיים על כל פנים אל תרשע הרבה ואל תתחכם יותר למה תשתומם וכו', כי לגדולתו אין חקר. כי כמו שאי אפשר להבין התחבות יש ועין של תחילת הצמצום של חלל הפנוי, כמו שמבואר במקום אחר, כמו כן אי אפשר להבין כל הנ"ל, שכל העבירות פוגמין מאוד מאוד, אבל אין לך דבר שעומד בפני התשובה. ועיקר התשובה הוא כששב בדעתו ובורח ממחשבות רעות להופכם למחשבות טובות. וזה יכול לזכות בכל רגע אם ירצה. והעיקר על זה שיבטל דעתו נגד אנשי אמת שיונקים מהצדיק האמת, שצעק שאין שום יאוש בעולם כלל והכל על פי הנ"ל. ועל כן חיבר שם בתורה הנ"ל תשובה ותפילה שהכל נעשה על ידי צמצום הלב וכו', ולהמשיך לתוכו מחשבות טובות עד שיקבל עול מלכות שלמה וכו'. וזה בחינת שלוש תפילות, ערבית בחינת צמצום, שחרית בחינת המשכת האור, ובשניהם יש קריאת שמע בחינת מוחין. כי גם בצמצום יש מוחין נפלאים, כמובן מזה למשכיל בכתבי אריזל, ובפרט בספרים שמדברים מעולם המלבוש וכו'. ובאמת יש עוד ועוד גבוה מעל גבוה וכו', כאשר הבנתי משיחותיו הקדושים, כי לגדולתו אין חקר. אבל בכל יום ויום יש בריאה חדשה, ובין כל יום ויום צריכין הצמצום כמו שמבואה במקום אחר. וזה בחינת בין השמשות כערף עין, זה נכנס וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליו וכו'. אבל התחלתו מקינת וצללי הערב, שהוא אחר חצות שנקרא בין הערביים. ואז התיקון על ידי תפילת המנחה שאין בו קריאת שמע. כי אי אפשר להמשיך אז מוחין מחדש רק על ידי הרשימו של המוחין של בוקר קודם שמסתלקין לגמרי בערב, צריכין אז להתחזק רק בתפילה לבד. וצריכים להיזהר בתפילה הזאת מאוד, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כי שם סוד הצמצום והמשכת האור, איך כלולין יחד בחינת השם האלוקים שתי פעמים, שגילו אז ישראל על ידי אליהו, כמו שכתוב, ויער כל העם ויפלו על פניהם. כי שם בחינת נפילת אפיים, בחינת ויסתר משה פניו כי ירא וכו'. ועל ידי זה די כאב, ואמרו שתי פעמים השם האלוקים וכו', לתקן בית העילה ובית התתה. שעיקר התיקון על ידי הצעקה והתפילה שהוא עיקר התשובה. וכל זה הוא בחינת מתן תורה, שעיקר הזרה הייתה פן ירסו, שזהירה מאוד שתי פעמים היינו בחינת צמצום האור וכו'. ועל ידי זה עוד ים וידבר וכו', אנוכי השם אלוקיך וכו', וכל העשרת הדיברות, שהם בחינת עשרה מיני נגינה, בחינת שיר פשוט וכו'. כי כל זה אי אפשר להבין כנ"ל, רק לכל חד כפומה דמשער בליבה, שזה בחינת ניגון, כמובן למשכיל כוח הניגון וכו'. שמרמז בלב כמו שמרמז, זה מי שחפץ באמת לאמיתו. בחינת זכרה נגינתי בלילה עם לוי השיחה וחפש רוחי וכו'. ערב, הבוקר וצהריים השיחה והאמה וישמע קולי. אוי לנו כי פנה היום קינת וצללי ערב. תיקון תפילתי כתורת לפניך מסעת כפי מנחת ערב. וצריכים לחזור ולבאר התורה הנ"ל על פי מה שכבר עזרני השם יתברך לבאר מעט כנדפס במקומו. ועוד לאלו המילין. והעיקר לידע ולהבין שאין יודעים כלל, ואף על פי כן יחיה עצמו בכל דיבור של הצדיק שמבטל דעתו נגדו. בבחינת תורת השם תמימה דאורייתא דעתי כסתימה, שהיא תמימה ואין יודעין בכלל, אף על פי כן משיבת נפש וכו'. לבאר קצת מאמר רבותינו זכרונם לברכה של רבי לואה. אם רואה אדם וכו', ילבש שחורים וכו', וילך למקום שאין מכירין אותו. שהוא בחינה הנ"ל שאין יודעין כלל, ששם אין מכירין אותו עם פגם, כי אין מגיע שם שום פגם כלל. ועל ידי זה שיקיים דברי רבותינו זכרונם לברכה שעל כל פנים לא יוכל לשם שמיים בפרסיה, על ידי זה יוכל לזכות לתשובה כמובן בספרים על ויעשה מה שליבו חפץ וכו'. ועל כל פנים לא יהיה נאבד לגמרי. כי בוודאי כשיש בו עדיין נקודה טובה שלא יחלל שם שמיים בפרסיה, בוודאי עדיין צועק לשם מטבח. ועל ידי זה יזכה לתשובה עד שיתהפכו ההבנות לזכויות בכוח הצדיקים האמיתיים וכו' וכנ"ל. ענני השם ענני, ענני שתרד אש וכו', וענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם. רבי שמעון בן יוחאי היה תכף אחר החורבן. וכל תיקונו, בבחינת תיקון בית התתה, שהוא הבית האחרון שאנו מקווים. ואז דייקה יתקן בית העילה. ועל כן לא גילה הידרזותה עד יום הסתלקותו, אחר שגילה הידרה רבה וכו'. כי משה רבנו לא ידע איש את קבורתו בשביל מעשה שיטים, כמובן. כי כל כוחו וזכותו היו צריכים בשביל שיכנסו ישראל לארץ ישראל, ויבנו בית המקדש, שכל זה בחינת לא אבוא בעיר וכו'. אבל אף על פי כן כל זה בחינת בית העילה ולא נשלם תיקון בית התתה, שעל ידי זה אין שלמות ועל כן חרב פעמיים. כי משה בנה משכן שנגמר בניסן בחינת בית העילה נגד הבית המקדש שהוא בית התתה שנגמר בתשרה, שאז עיקר תיקון התשובה. אבל גם בבית המקדש עדיין לא נגמר תיקון בית התתה וכו' ונחרב פעמיים וכו'. ועל כן אי אפשר לדע קבורתו שלא ידחקו את הקץ וכו'. אבל לאחר שכבר נחרב בית המקדש פעם שנייה ולא ייבנה בניין שיחרב עוד, חס ושלום, רק אנו ממתינים ומצפים עד שיבנה בניין עולם. על כן התחיל רבי שמעון בן יוחאי לעסוק מיד בתיקון בית התתה על ידי הידרא רבה וכו'. אבל לא גילה הידרא זוטא שהוא תיקון הבא ואימה כמו שהייתה בכתבי האריז"ל עד יום הסתלקותו. כי אז די כאחר שגילה הידרא רבה ותיקן בחינת בית התתה, אז עסק בתיקון בית העילה שהוא בחינת תיקון על ידי התגלות סוד הבא ואימה וכו'. ועל כן אז ירדו כל נשמות הצדיקים שנסתלקו. כי זה עיקר התיקון עתה על ידי הצדיקים שנסתלקו וכו' כנל. ומאז עוסקים גדולי הצדיקים בתיקון זה כמו האריז"ל והבעל שם טוב וכו' עד הסוף, עד שיגמרו מה שהתחילו לגלות אלוקותו ומלכותו בעולם. כי תכף ביום שנחרב בית המקדש ונתמעט בחינת התגלות מלכותו בתכלית המיעוט, התחיל תכף המילוי והתיקון, שזהו בחינת מה שמשיח נולד בתשעה באב. שזה בחינת מילוי פגימת הלבנה שמתחיל דייקה בעת שהיא מגיעה לתכלית המיעוט, שהוא ראש חודש, אז שורש התשובה וכו'. התגלות מלכותו שהוא בחינת בית התתה הזה צריכים לגלות על ידי העבודה בעולם הזה שנברא בשביל זה כנל. אבל השגת תורה הייתה דתי כסתימה שהיא בחינת בית העילה, זה בחינת עולם הבא שהיא בחינת בינה על מדעת וכו'. אבל אי אפשר לבוא לעולם הבא כי אם על ידי העבודה שבזה העולם. כי מי שטרח בערב שבת יוכל בשבת. ועל כן עיקר עבודת הצדיקים לגלות בחינת מלכות, שזה כל עבודתם בזה העולם. ואף על פי שבכל פעם זוכין על ידי זה לעלות גם בחינת בית העילה הכנל. אף על פי כן עיקר שלמות עליית בית העילה וכו' הוא בעת הסתלקותם. שאז נסתלקין לחיי העולם הבא. אבל אז די כאם שכיחי יתיר בהיעלמה. כמו שהייתה בזוהר הקדוש פרשת אחרי דף עין. כי אז די כאין להם בעצמן עובדה ועשייה בזה העולם. רק כל עבודתם שם לתקן הצמצומים מבחינת עולם הבא לזה העולם, באופן שיזכו כל הרחוקים להכיר אותו ידבך. כי כל מה שעולין במעלה עליונה הם ממשיכים צמצומים בתיקונים כאלה עד שיגלו אלוקותו ידבך לכל הרחוקים מאוד. ואז יהיה נשלם תיקון העולמות ויהיה נבנה בית המקדש השלישי בתכלית שלמות תיקון בית התתה, עד שיעלו יחד בשלמות בית העילה עם בית התתה. כי עיקר תיקון על ידי המשכן והבית המקדש, שהוא עיקר בחינת בית התתה שנקראו אל מועד, ששם נתוועדו ונתכנסו כל נפשות ישראל יחד, שעל ידי זה די כחולין לעשות כלין לקבל אור האינסוף וכו' לכנל. שזהו בחינת תיקון השקלים שנתנו בשעת המניין וכו'. כי רבי עקיבא היה בית החורבן ועל ידו התחיל מיד עיקר תיקון הנ"ל על ידי שנסתלק על קידוש השם. שזהו בחינת מה שצריכים לכוון בכל יום שתי פעמים כל נקמות השם לעשרה הרוגי מלכות שעיקרם רבי עקיבא וכו'. כי גדולים מעשי השם, כי רבי עקיבא סרקו את בשרו וכו' ומחרו במרקולין. שעל זה שאל משה זו תורה וכו'. ועתה כל תקוותנו על ידי אלו הצדיקים שנתגלה קבורתם שהם יעוררו את משה ראיה מאמנה שיתחברו יחד לעסוק בתיקוננו. כי משה רבנו עליו השלום לא ידע איש את קבורתו, כי מי לנו גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא הקדוש ברוך הוא לבדו. ועל כן אי אפשר לבוא על קבורתו כי הוא בבחינת אור אין סוף נגדנו וכו'. וכל זה מחמת פגם מעשה שיטים. שהידי זה פגמו כל כך עד שמשה בעצמו צריך לעסוק בתיקון עוון פאור אשר לא התאהרנו ממנו. אבל אי אפשר לנו לבוא על כיוו, כי על ידי ריבוי פגמנו ובבחינת אין סוף נגדנו שאי אפשר לנו לצמצמו וכו'. וכל זה מחמת שאז עדיין לא נכנסו לארץ ישראל ולא נבנה בית המקדש שהוא עיקר בית התתתה וכו'. ועל כן היה באמת עסק הגאולה שהיה על ידי משה קשה מאוד, כי אי אפשר להמשיך האור בפעם אחת. כי אם על ידי כמה התגלות ועלמות בדרכים נפלאים כנל. וכשצריכים לתקן כל זה על ידי הבעל בחירה דייקה קשה מאוד, כי לא די שאינו מתקן כראוי, הוא מקלקל בכל פעם וכו'. רק שקיום העולם על ידי הצדיקים שעומדים בניסיון הבחירה. אבל העושק יעולל חכם וכו', שגם הם שוגים על ידי זה איזה שקיעה דקה וכו', כמו ששגה משה בהקעת הצור וכו', וסביביו נסער המאוד וכו'. ועל כן יש להם מניעות יגיעות עצומות מאוד מאוד לתקננו וכו'. ובפרט משה שהיה הראשון, שאז קשה מאוד לתקן הצמצומים כראוי וכנל, ואילו לא חטאו ישראל וכו', אבל חטאו בעשרה ניסיונות וכו'. ועל כן בהכרח שיחרב בית המקדש, אבל עדיין צריכים יגיעה עצומה שיכנסו ישראל לארץ ישראל ויבנה בית המקדש על כל פנים, שאף על פי שיחרב אחר כך ויגלו ישראל וכו', אף על פי כן יהיה תיקון גדול על ידי שכבר נבנה וכו', עד רבה גם החורבן יתהפך לתיקון וכו'. וזה בחינת מזמור לאסף, קינה לאסף מבא אלה, אלא ששפך חמתו על עצים ואבנים וכו'. וקשה, הלא נזכר שם גם מיתת הצדיקים, נתנו את נבלת עבדיך מאכל וכו', בשר חסידיך וכו'. אך כל זהו תיקון על ידי כל הנ"ל, ועל כן קודם בניין בית המקדש הראשון, כל הגיעתו של משה היה שיבנה וכו', ועל כן לא ידע איש את קבורתו. ומעוצם גדולתו לא נתעסק בו אלא הקדוש ברוך הוא וכו', ומעוצם פגמנו וכו', שאם ידעו קבורתו היה בחינת ריבוי אור שגורם חורבן, על כן לא ידע איש וכו'. וזה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, שזה מחמת מעשה שיטים, שניהם אמת. כי היה מחמת גדולתו ומחמת קלקולם וכו' כנל. והכל מחמת שעדיין לא נכנסו לארץ ישראל ולא נבנה בית המקדש כנל. אבל אחר החורבן השני התחיל תכף הבניין השלישי כנל, כי אז הגיעו אל תכלית המיעוט שהוא הגלות הארוך המר הזה. ועל כן התחיל תכף התיקון, ועל כן השם ידבח בהחמה ועצומים סיבב, שאז היה רבי עקיבא שאמרו אבותינו זכרונם לברכה שהיה גדול ממשה בחוכמה, כמו שאמרו בנביאים לא קם וכו', והוא המשיך התורה לישראל. ובעניין מיטתו היה בהפך ממשה, שלא נתעסק בו אלא הקדוש ברוך הוא, ובו לא התעסקו אפילו ישראל, אדרבה, סרקו את בשרו וכו', ומחרו את בשרו במרקולין, וזה מעוצם גדולתו וכו'. ומאחר שכבר היה בית המקדש פעמיים, אז התיקון די כעל ידי הגוף של הצדיק שנשאר בזה העולם. ועל כן עתה עושים הילולה של רבי שמעון בן יוחאי שהוא תמידי רבי עקיבא, ששמחים על שבאים על קברו. כי אתה עיקר התיקון על ידי קברי צדיקים כאלו שאנו זוכים לתקן הצמצומים וכו', על ידי שבאים על קבריהם הקדושים. כי כבר עשו פעולות נוראות כאלה מאז ועד עתה, שיכולים לבוא על קברם אפילו הגרוע שבגרועים, הרשע שברשעים, ולהתקן על ידי זה. כמו שרואים ששלטו זרים בבשרו הקדוש של רבי עקיבא, שאי אפשר להבין זאת כלל. אבל על כל פנים הכל היה לטובת ישראל הנצח, וגם כבר היה בית המקדש פעמיים. וישראל ירשו כבר את ישראל בקדושה ראשונה וקדושה שנייה. וכבר היה רבי עקיבא ותלמידה וצדיקים כאלה בעולם. על כן עתה כל התיקון על ידי קבריהם הקדושים, והכל בכוחו של משה שלא ידע איש, כי הוא היה הראשון שאי אפשר לדע את קבועתו. אבל הוא בעצמו יהיה הגואל האחרון שיבוא על ידי זכות הצדיקים שיחזירו ישראל בתשובה, על ידי חידושי תורתם הקדושה שחידשו בתורת משה. ועל ידי קבריהם הקדושים, שעל ידי זה אנו ממשיכים עלינו קיום תורת משה, וכמו שכתוב, לקדושים אשר בארץ המה וכו'. ועל ידי זה התבהר מאמר רבותינו זכרונם לברכה במנחות. אמר רבי יהודה אמר רב, בשעה שעלה משה למרום וכו', בעניין רבי עקיבא ובעניין ששקלו בשרו במרקולין, עיין כל המאמר. וזרח השם ושובה השמש, עד שלא שקעה שמשו של אלי, זרחה שמשו של שמואל וכו'. ביום שנפטר רבי וכו', נולד רב אשי וכו'. היינו בחינה הנ"ל, בחינת זה נכנס וזה יוצא וכו'. והעיקר שיקבלו מלכותו מעצמם על ידי בחירתם בבחינת ומלכותו ברצון קיבלו עליהם וכו'. כי עיקר התיקון על ידי טעות הדלטטה. וזה בחינת אין האישה מתקדשת אלא מדעתה. ועל כן הרבה המופתים ביציאת מצרים כי יכול היה הקדוש ברוך הוא לשלוח ברק אחד וכו'. ואף על פי כן היו רשעים שמתו בשלושת ימי אפלה, כי היה להם בחירה בשביל, שבשביל זה רדף פרעה וכו'. וכן ישראל וימרו על ים בים סוף. ועל כן עיקר השלמות תהיה על ידי משיח שיגלה מלכותו שיקבלו עליהם מרצון על ידי חידושי תורתו כמו שאיתה, ובגלות הקדמאה וכו', ובגלות הבטרה בקנה דילך וכו'. ואז יהיה עיקר שלמות המלכות שיתקיים, והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד בבחינת ייחוד העילה. ושמו אחד בבחינת ייחוד התתאה וכו'. כי עיקר השלמות הוא מלכות משיח שיתקיים וישתחוו לו מלכים כל גויים יעבדו וכו'. וכל ישראל יהיו מלכים כמו שכתוב והיו מלכים אומנייך, אפיים ארץ ישתחו לך ועפר רגלייך ילחכו. כי יתקיים ישראל ממשלותיו שיהיו מחיים מתים וכו', כמו שכתוב, עוד ישבו וכו'. אבל אין מקבלים גרים למות המשיח, כי כל זה בחינת תחלת דאח לכולה. כי אתה שכבר היה משה רבנו וכן גדולי הצדיקים, אי אפשר קיים על ידי התורה ועל ידי הצדיקים שהמשיכו קיום התורה, ועל ידי שהתקרבו להם במהירות הגלות בביזיון כזה. כמו שכתוב, נבזה וחדל אישים ולא חשבנו, ואת דורו מי ישוחח, כאשר רואין בחוש אתה. ועליהם נאמר, ואתם הדבקים, שהם הדבקים בהצדיק האמת, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, וכי אפשר להידבק בו ואלוהי שוכלהו, אלא ידבק בתלמידי חכמים וכנ"ל. ועל כן בכל דור ודור העיקר המלחמה והניסיון של האדם, וגדולה מכל מיני מלחמות שיש לאדם בעולם הזה, ובעניין התקרבות לצדיק, כמו שהיה בימי משה רבנו, שעיקר הקלקולים והניסיונות של ישראל היו על ידי דתן ואבירם, וכן בימי דוד, וכן סמוך לדורותינו בימי האריז"ל והבעל שם טוב, ובפרט בימינו, כי כל התקרבות הרחוקים והתעוררות השינה, אפילו תשובה שעיקרה בחינת התחדשות, שנעשה על ידי הצדיק וכו'. וכל זה בחינת שבת, בחינת התגלות תורית הדעתי כסתימה, שזוכין על ידי תשובה שקדמה לעולם שעולה את כיסא הכבוד. וזה בחינת הדילוג, המובא בכוונס קדושת כתר בעת שאומרים איה. זה בחינת קדאי סליקת שאלין איה, מחמת שמדלגת, שזו בחינת תשובה כנל שהיא בחינת שבת. וכן ביום טוב שמתפללים מוסף, כי גם הם ימי תשובה וכו'. וזה בחינת שבע שבתות תמימות ממחורת השבת עד ממחורת השבת, ממחורת השבת בחינת תשובה, בחינת יום אתמול, בחינת מנחה. וזה בחינת שמיטה ויובל שהם בית התתה ובית העילה, שמתחילה היא שמיטה, ואז די כעז הוכין ליובל, כי לא אבוא בעיר וכו'. ואז הכל הפקר, שזה בחינת מה שקוראים שבת בשעת חתונה וכו'. ועיקר קדושת היובל הוא ביום כיפור, כמו שכתוב, ביום הכיפורים תעבירו שופר. שמשם בחינת השופר של ראש השנה, שהוא התחלת התשובה. שאז צריכים ביותר הקיבוץ הקדוש וכו', וזה שהיית בזוהר הקדוש ששמיטה ויובל הם ברזה דה. היינו בחינת הענל, שהיא בחינת מי עם זאת עולה. ואין שם בזוהר הקדוש בעניין לאה ורחל וכו'. ראשי פרקים ללכות תפילת המנחה, ובו עניין פסח על פי התורה הנ"ל. שאלת מה נשתנה, בחינת צמצום הדעת שהיא בחינת קושיות, ארבע קושיות, כי דלת אביית וכו'. אך השאלה צריך שתהיה בדרך חוכמה, מה העדות, אבל לא כבן הרשע. כי הצמצום מתחילה צריך שיהיה גם כן בשביל לגלות מלכותו, אבל לא ייחס לשלום כמסתיר פנים בבחינת, ויתנו אליו כתף שוררת, בחינת ויקרא אליכם וכו', ודבר עליהם השכם ודבר ולא שמעתם. בבחינת השמן לב, רק שיהיה בבחינת עשה בי עינייך מנגדי. כמו שפרש רשי שם. ואז תיקון היה בבחינת די יחלו, שנעשה מדלת יוד קי וכו', שיר פשוט וכו'. כשמאיר אור האינסוף זה בחינת אור פשוט, וכשמצמצמו זה בחינת שיר כפול. כי הצמצום על ידי בחינת העילה, ושם הוא למעלה מימי הבניין שהם עמידות. ואחר כך כשממשיך האור בשביל עמידות זה בחינת וב, שהם כלל הבניין, שהם עמידות, שהכל נברא בששת ימי המעשה. ושם עיקר הבירור ממחשבות רעות שלא יתאחז את צדעת שיניקתו משם. וכשמתקדש כראוי שזו בחינת משולש, ואז נשלם ההה שהייתה דלת, כי נתגלה מלכותו שזה כל שלמות השמחה, בחינת השם מלאך תגל לארץ, בחינת ישמחו השמיים וכו'. ובכל פעם צריכים לחזור לאחור שלא יתגבר הצמצום לשכוח בהשם ידבר חס ושלום. רק לזכור תמיד את השם מדבח בבחינת בהתעטף עליי נפשי את השם זכרתי. בחינת אישם עליך פן תשכח. בפסח היה בחינת התגלות או אינסוף בהתגלות גדול מאוד. כמו שכתוב, ועברתי והתגלתי. אני ולא מלאך. וכמו שהיית בכתבים עוצם האור וכו'. ואף על פי שאי אפשר בלי צמצום, אבל אלו הצמצומים היו בחינת צמצומים הקודמים מאוד מבחינת עולם המלבוש והתהירו. וכל זה מחמת שלא היה עדיין התראות הדלתתא בשלמות. אבל אחר כך סופרין 49 ימי הספירה, ואז מקבלים בשבועות האור הגדול בהדרגה באופן שנזכה לקבל התורה שהם כלל המידות לגלות מלכותו בחינת עצרת, זה יעצור בעמי. כל הקורבנות גילה לאברהם אבינו עליו השלום חוץ מעשירית היפה. ואל אלוקנו כי הרבה לסלוח, אף הקדוש ברוך הוא ויתר לנו סליחה אחת משלו, ואיזו זו עשירית היפה. כי זה הסוד של קורבן מנחה, קורבן עני ודל בדלי דלות וכו', זה אי אפשר להשיג מחמת שהגאולה האחרונה תלויה בזה. כי בזה תלוי עיקר התשובה לבלי להיאש עצמו אפילו בדלי דלות, בכל הבחינות שהוא עני ודל מן הדעת וממעשים טובים. והוא עני ממש שאין לו פרנסה ויש לו מניות ובלבולים עצומים מזה. ואף על פי כן הוא מתגבר להביא על כל פנים מנחת עני עשירית תעפה. בפרט מנחת העומר שהיה מסעורים מאכל בהמה. זה לא הראה אפילו לאברהם אבינו עליו השלום עצם נוראות העניין הזה עד איך הם צריכים להתחזק. כי עיקר זה העניין מרין הצדיקים שהם בחינת משיח, בחינת דוד, שאמר כמה פעמים ואני עני ואביון. כי הוא עני ורוכב על חמור. ובו כתיב וחסו בו עם עני ודל. וכתיב יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע. ובו יחסו עני עמי. כי אתה עם עני תושיע. אשכונת דקה, שזה בחינת תפילה להעניק יעטוף בצרתו, שהיא יקרה מאוד מאוד, ואפילו מנדה אמר שגילה זאת לאברהם אבינו היה רק ברמז וכו'. כי מעשירית היפה קורבן עני למדו רבותינו זכרונם לברכה, שאפילו תפילה קטנה אינה נמאסת, כמו שאמרו רבותינו ז"ל בסוף מנחות. נאמר בי ואמר ריח ניחוח, ונאמר באוף וכו', ונאמר במנחה ריח ניחוח, ללמד לך שאחד המרבה ואחד הממעיט וכו'. שזהו בחינת כי לא בזה ולא שיקה צנות אני, ולא הסתיר פניו ממנו, ובשברו אליו שמע. מכלל, שיראוי לבזותו ולשקצו ולהסתיר פניו ממנו. אך רבים רחמיו ומרבה לסלוח ומבטר סליחה אחת משלו וכו' כנל. אך הרשים שמעו והעברים הביטו לראות, אך איך אפשר לעיוור לראות ולחרש לשמוע? ועל כן נשמח לזה מי עיוור כי אם עבדי וחרש כמלאכי אשלח, שהם הצדיקים הגדולים המרומזים במעשה של השיבה בטלר שנקראים עיוור וחרש וכו', שעל ידם נתקן הכל. אין בזוהר הקדוש בהקדמה רבי אלעזר פתח שאו מרום עיניכם וראו מעברה אלה, ששייך לתורה לשמש הנ"ל. אין שם מה שכתב על פסוק ירושלים הבנויה כעיר וכו', ומה שכתוב נכון ואימה עוזפת מנה ליברת וכו', שנזכר שם בתורה הנ"ל. גם מה שמבואר שם מעניין מי הוא מה, מחמית וכו', שיש לו מעט שייכות לתורה כי מרחמם בעניין דרמה עליו ודרמטה. אך צריכים לעיין ולבאר היטב כי שם בזוהר הקדוש מבאר שמה הוא לטטה וכו' והדברים עמוקים. וזה בחינת מנחה של שבת שאז הסתלקות משה. כי על ידי זה עיקר תיקון התשובה שדי כאחר הסתלקות הצדיק למקום שנסתלק, משם ימשיך הערת האור בבחינת צמצומים נפלאים וכו' לעורר הכל לתשובה. שזהו בחינת שלוש פעמים צדקתך שאומרים צדקה, בחינת אני שמשפיעים פה הדעת, בבחינת הדלת אבת וכו', בחינת צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת. ואז נסתלקו יוסף, משה, דוד, שעל ידם כל הגאולות וכו'. וזה בחינת ריבוי ספרים אמיתיים שצריכים עתה בבחינת עשות ספרים הרבה אין קץ, שזה בחינת מעלת הדפוס. כי כל החידושים הם בחינת כלים, וזה בחינת לוחות ושברי לוחות, בחינת סיום התורה בעניין הסתלקות משה, שמסיים הוא לכל היד החזקה שעשה משה לעיני כל ישראל, ששבר את הלוחות לעיניהם, ואחר כך מתחילים מיד בראשית ברא. כי שברי לוחות בחינת שבירת כלים שמיטת המלכים, ואף על פי שנשתברו, אף על פי כן על ידם התיקון, על ידי שכבר היו ונשתברו וכנל, שזה בחינת לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. כי הלוחות השניות היו על ידי שכבר היו הלוחות הראשונות ונשתברו, שזה בחינת הסתלקות הצדיק וקיומו בתחייה, בחינת אינך שוכב עם אבותיך וקם וכו'. ועל ידי זה די כי התקנו כל הקלקולים, בחינת וזנה אחרי אלוקי נחר וכו'. כי על ידי זה הסתלקותו למקום שנסתלק, הוא עוסק רק להמשיך האור בחינת תיקון, על ידי התערות הדלטטה, על ידי שכבר היה בעולם המעשה ויצא ושלום וכו'. שעל ידי זה צדיק מושל בו ידבח, כי יש לו כוח יותר להמשיך בכל פעם בחינת בריאת העולמות מחדש, בבחינת תיקון באופן שיעיר אור האינסוף בלב כל אחד, בבחינת תיקון שיתגבר על המחשבות טועות וכו'. עד שיתגלה מלכותו שזה בחינת שבת. וזה בחינת מעלת תהליכה לקברי הצדיקים בפרט בערב ראש השנה, שאז היה תחילת הבריאה וכו'. וזה, ויהיו עניים בני ביתך ואל תרבה שיחה, כי בית גאים יסך השם וכו'. וזה, ואני בעוני הכינותי לבית אלוקיי, בעוני דייקה, כי דייקה על ידי עניותי זכיתי להכין לבית אלוקיי וכו'. וכמו שכתוב ושכונת דקה וכו', כי על ידי עניות וקטנות יכול לתקן הצמצומים כראוי לקבל האור אין סוף וכנל, שזה בחינת מן דזרר, יורה וכו' כנל. כל התורה היא כלולה בבראשית, ראש בית, בית דבראשית, בית ישראל ברכו וכו', בית ראשית, בית תהילה או בית התתאה. הצדיק יכול להגביה למעלה ממדרגתו כאילו עשה תשובה, שעל ידי זה עולה בית התתה עם בית תהילה, אף על פי שלא זיקח בעצמו המידות, שזה בחינת יום כיפור כנל. ועיקר התיקון על ידי הקיבוץ עם הראש האמיתי שלהם, שהוא בחינת ראש בית וכו', כמו שכתוב בהפטרת במדבר. והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני כל חי. ומפרש הפסוק על ידי מה יזכו לזה, על ידי ונקבצו בני ישראל ובני יהודה יחדיו, ושמו להם ראש אחד, היינו כנל. כי על ידי זה יזכו הכל לבחינת תשובה, שעל ידי זה במקום אשר יאמר להם לא עמי, יאמר להם בני כל חי, כי על ידי זה אבונות יתהפכו לזכויות וכנל. וזה בחינת מעלת קברי הצדיקים הגדולים, כי אז הם בגן עדן העליון שהוא בחינת בית תהילה, ואין להם שום עובדה מהעולם הזה, כי היום לעשותם וכו', רק הם שכיחי יתר וכו' בשביל טובת ישראל. תכף מי שלומד הלכות שלהם ומשתתח על קבריהם, הם מעלין אותו בבחינה הנעל, כי יש להם כוח גדול מחמת שהיו בזה העולם וניצחו המלחמה כראוי. על כף על פי כן צריך זה האדם הרוצה להתקן על ידם, שיהיה לו על כל פנים איזו התאות הדלתת הכנעל בכל מקום שמחזק ואוחז עצמו בהם. כי לגדולתו אין חקר, כמו שנתבהר בהשיחה הנעל, השם ידבח גדול מאוד וכו', אפילו כמו שנעשה עמכם לכל מקום שנפל כל אחד. אבל יש עניין וכו'. וזה אמרת להשם עד נהייתה, הוויה, בחינת אור אין סוף נגד שאר שמות, שעיקר הערתו בבחינת אקה, תחילת הצמצום, בחינת בית תהילה. עד נהי נכתב כאן באלף דלת, בחינת בית התתה, מלכות. היינו שאתה צריך לומר להשם העצם, בחינת בית תהילה, עד נהייתה, שזה בחינת מי עם זאת עולה. טובתי בא ללך, כי לא זכיתי להעלותם במעשים טובים שלי, שכך ימידה כנל. אבל אני טובתי בל עליך, כי פגמתי וכו'. אך לקדושים אשר בארץ אמה, כי הם יכולים להעלות למעלה מהמידות, בחינת יום כיפור, בחינת אמא, עוז פת מנה, לברתה, שזהו בחינת יסיס כגיבור לרוץ אורח, וזה בכל פעם, כל עוד נפשו בו. וזה בחינת בראשית, בית ראשית, ראש, בית, ששניהם נכללים יחד.